Arratsaldeon Gabon Donostia. Arratsaldeon egia, arratsaldeon Donostia. Ba, beti bezala, gure puntualitatea, bla bla bla bla bla bla, baina bueno, hemen gaitu zue. Gutxienez 8:30 baina lehenago. Bla bla bla, earki. Bla bla bla bla. Oinu sondo. Eta ba hori, zuzenean gaudela. Sur.saien, 107.2an. 107.2an, ez aztu. Eta... Bueno, ba, gaiten amatzen para atazte otorri gabe. Kale eginda, baina, bueno. Azken aldian, esan beharra da... Naiko fin abiltzara. Bai, naiko fin. Espero gure entzulegoa gaindikan fidela izatea. Eta, bueno, nik emango eta zira gaurko irratxai hori. Earki? Zukala erabaki ez zulako? Bai. Alakoa gara hemen. Eta nik behintzat ekarrieten musika... Bueno, gehiengo azaldin bada, abesti batzuk harritut. Kuriosamente, bertxioak dira. Temazoen bertxioak, nola ez? Eta azteko, bueno, azkeneko irratxaioan... Entzun genuen Justizen bertsioren bat, Justizi buruz itzen genuen. Eta, horrengo honetan, beste bertsio bat egarriko bet. Horrengo honetan, Justizek lehen ikraritzan direntzako egin zuen bertsio bat, ekarri zuet, bere Love Rule, abesti haundiaren bertsio bat. Eta, bueno, besterik gabe, 2000, uste, toin dela, iru bat urte atera zuela. Diska hau, oza, besti hau, eta, bueno, zire emango dugu zurpuntan saioari. Ongi etorri guzti hori. I didn't think you'd make it. I had a little help. Well, I gotta lay low for a while until this all blows over. Will you be okay? It's just like you always said. You gotta let love rule. We'll be right back. Sorry. Esan, bideoklipak ez du parekorik. Katxondo da bideoklipa. Ala, ala. Bueno, ba, hori, nik nera bestia gorkoak boengo zintza bertxioak izango dira, baina, bueno, bakigu Sudurpuntan saioan norbenak nahi duena egiten dula. Sudurpuntan jartzez eguna egiten degula inzuzen ere. Eta, Aitor, zein da? Ba, ondo baderitzozu... Zuke karri ezin izan dezun pertsonaia jarriko dugu, ja, earki hasteko disko berri atera du, pozi gaude, beste behin ere, ba bi urteren buruan azaldu delako, bueno, pixkat gehiago, baina dela nada pertsonaia hau eta maite dugu. Solman haundia delako. Bai, egia esan bere ahotsa apurtzeko era, niri liliura erdurir nauka guztiz. Eta disko berrian ere, eta orain entzungo eguna bestian, argi ikusiko dugu ere. Gaur egun, esango nuke, hortan ez duela parekorik. Ez. Inungo parekorik ez dauka. Txas Blaldi handiari buruz ari gara. Victim of Love da diska berria, eta Victim of Love gaur hemen darkarzkizugun bueno, kanta. Ba, amodi horren biktimentzako orduan. Danontzako orduan. Aurrera. I'm a victim of loving you. I'm a victim of wanting you. I woke up this morning, your love laying beside my soul. You told me that you love me, baby. I love you, baby. I love you so doggone much. Come on! when I tell you I love you. This time of life, there's nowhere for me to hide no more, baby. You got deep down in my soul. You touched my heart. Ai, ama... Zea un dia, Charles. Handietan handiena gaur egun. Osaba, Charles, tukete bendik aurrera. Osaba, Charles. Ba, bueno, esan duzu ahotxe hautsia daukala. Desgarratu. Desgarratua, apurtua, birrindua. Yeah. Eta, bueno, ba, aipatu dugu, ari gana aipatzen bizkat, Otisen... Oinordekoa dela, ez? Gaur bai, egongo musikan. Igual, zu esadezu ere pixkat James, baina igual Otis esadez, Otis izan zelako lehena, hau txaurrela bai, bai. Maltratatzen. Bai, eta baita, erritmoa baita ere. Askotan txasek behar ritmo motera baitzen du, bueno, pixkat, bueno, badu Otisena eta badu neustez James Brownen ere. Eta, bueno... Familian gaude orduan? Bai. Eta, bueno, ba, beste familia kide, bueno, urrunago bat, neustez, emakume bat, bazan hortikan zebilen ere Nina Simone. Yeah. Nina Simone ahotsa ere, ba hori ez, ahotsa gogorra, hautsia, bai. Bueno, pixkat, deskripzio hori ere bururatu ere zait. Batzutan emakumearen hautezen ere... Hori da, dudan jartzen genuen. Hori da. Ba, bueno, ba, aste honetan deskubritu dut Bartzelonan badela kontuz, Mila etzion da, laroita ma bostean jaiotako emakume bat. Laroita ma bostekoa, Aleko, edo belarria garbitu bardet, edo zukaua. Ondo entzun dugu? Ondo entzun dugu, laroita ma bostekoa. Ama zortzi urte ingo ditu aurten, ama zazpi urte, azkaman dikan. Biola, unibertsitatera... Bueno, txakunda. Bai. Oendiga unibertsitatean ez du hasi. Bueno, aurten hasiko zuen. Bueno, ba, bere izena Andrea Motis du izena, Bartzelonakoa da. Eta Joan Txamorrorekin batera, bueno, jazz bikote bat edo duo bat sortu zuten, edo sortu dute. Eta, ba, hori Nina Simonen Feeling Good abestiaren bertsio bat ikaragarri bat komposatu zuen. Eta, bueno, ea Andreari buruz berri gehiago kagun, eta, bueno... Momentuz, entzuringo dugu ondo sentitzeko. Birds flying high, you know how I feel. High in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Come. Ba, ni uste dut maite mindu naizela aleko. Bueno, oindikan ez alegala. Ah, bale. Oindikan... Zenbat hilabete itxaron behar ditut? Ba, ontsa esango izut. itxaron behar dituzu... Zenbat hilabete? A ber, bota, bat, bi, iru... Ba... Tauro izango, ani bezala. Maiatzeko alda. Bai, ba, urrengo astean. Ani bezala, Tauro da gaina eske konektatu da. Urrengo astean ja legala da. Legala. Bitartean abokatu egin. Segunean, a ber? Behatzean. Behatzean, bezoriontzeko batez ere. Akosadore bat bestela iruditu bat. Ba... Bueno, ba, Andrea Motis, gure soul goman berria, edo emergentea. Emergentea, bai, batez ere hori. Emergentea, zentzu guztietan. Eta, bueno, ba, feeling good. Haber, bertxo egiten, omen, noski ahotsa ez da horren gogorra o zakarra esango dugu, baina. Ba, joan gaitezen pixkat ardatzetara, zor, erraietara, erroetara, eta ez dakizatik nire mikroak noizan ben, eta joan egiten da, baina, bueno. Eta, bueno, ba, handietan... kontzeptualena ekarriko dugu, Marvin Gaye hain zuzen ere. Bere showlaren kontzeptua aldatzen alegin duzuen gizona. Baina horren aurretik ere show dantzagarria egiten zuen, show animatua ere egiten bazekien. Bai, bai. Ja, bez, Marvinek etapa asko izan zituen, ez? Bai. Hasieran showlik goxoen hasi zen egiten, eta bukatu zuen, ba, kasi disko musika egiten, ez? Piskat, izan zuen evoluzio bat. Bueno, musika garai horretan evoluzioetan ari zen ere. Azkarrei. Irurogei, tamar, larogei marka horietan aldaketa asko izan ziren, eta nik uste, ba, irua bizizituela. Bueno, gero, ja... Pasazena pasazan. Hori, ja. Baina, bueno, ba... animatua zenean, soula disko heldu gabe, ba, Stubborn King of Philou kanta ikaragarri hau egin zuen, así que yeah, Marvin. Say yeah, yeah, yeah. koroak egiteko gogoak sartu zaizkit, eta koro legez dantzatzeko ere buru alde batetik bestea, eta ezin geldirik egon, gora Marvin. Gora Marvin eta gora soul musika, baita funkia ere, eta ba, oraingoetan ba, funki pixkatekin jarraituko dugu, oraingoetan Australiatik datorkigun funkia, momentu bat... Aleko buru handia du eta bai, kaskoak ez zaizkio sartzen. Bai, kasko asko txarratzen hasi zait. Ba hori, Australiatik datozkigu The Bambus, deituriko taldea, talde nahiko gaztea, 2000 garren urtetik aurrera gutxiera, baina aldaketa asko izan ditunak beraien formazioan ikusten detenez, sekulako aldaketak egon dira. Osa, The Bambus izango da tipo bat eta bai, gainotzekoak bere inguruan aldatzen da. Pelotoreak bezala, Bambu lehenengoa, Bambu bigarrena, eta horrela, pues... Quantic bat, Quantic bi, Quantic ba, iru... Horren gutxi gara Bambu goi garrenen daude. Ba hori, True Throuts, disketxe... Gustoko egun disketxetikan, disketxen bitartzen eta alteraz dituzte beraien diskak. Eta plazatu zuten Rolling Stonesen bertsio bat, beraien Can't You Hear My Knocking barkatu abestiaren bertsio bat, eta horrekin jungo gara, pixkat, funky eta mojo pixkatekin. Yeah, you got ba, bueno, orain gontan, ba, ez gera oso urrunera jungo, bueno, kontinente zaldatuko dugu, baina, bueno, australiarrak norbaiten gatik inbadituak izan ziren, eta, bueno, ba, ba, ukara jungo gea, hain zuzen ere, bertan badago beste erregintxo bat. Bai, bai, baina ikusitzen deguna paraliz edo, bai, eta... Duela urte bete azkena. Eta oso... Simpatika. Oso simpatika. Simpatika. Dei, grazia egiteit emakumea bat. Ez zenarioan ikustezu, bere, nolakoa, eta hori eske, itxura du guztiz de, esan beharra dut, senyorona inglesa. Senyorona, bai. Senyorona inglesa, bere tea, bere, bere anisa, eta bere... Eta bere gintonika. Eta bere gintonikak batez ere, bai, hortan aldo nahi nun. Eta, pero bai, eta ikaragarria da, zein jatorra den. Bai. Zenario gainean behintzat, hori, oso, oso naturala, oso jatorra, badaki, ego... Badaki entzulegoa ematen... Bai. Divertitzen. Simpatia kutxoarekin eta... eta gainera simpatia diegun musiko desenterekin kolaboratu du. No, kuantik alboan handa, ba... Zer esango du? Bueno, eta zentzungo gure. Ba, Liz Russellek lehengo urtean, ba, kuantikekin biran ari zala ere, ba, epe bat atera izan zuen. Heartbreaker izenekoa, bai, daen Victim of Love izan badugu, orain bihotza purtuak ere baditugu, baina bueno, hau da soularen mundua, latza eta gogorra, así que Aliz, emaiok. Inglaterrako horreintxoa, paliz. Nik ezakit, nik usteet... presentimenta hogeita urten igual ikusiko gola jasaldian edo, ez dakit. Ez? Bai, badezu. Ez dakit. Baina esan, aurtengo jasaldian ez ikusi ze karten datorren, baina... Ba, txek ikusi detortik, baina... Aliz ez dut hor non baita ikusi, eh? Atera denetik, ba, bueno, oaindik dena konfirmatuak ez dira izango. Dai, jasaldiko giroan eustez ondo sartuko zen, Aliz. De hecho, ondartzan, eski, se lo come. Bai. Eta... Hortan hitzan pentsatzen. Bai. Bueno, ba... Hauzten un indian hori zelak nezin dela pentsatzen. Bueno, orai jarrikoetan abestia, egizan, mire nu ezagutzen... abeslaria, eta egia esan, bilatu dut pixka Googleen, eta nahiko... Honetaz ez naiz maite mindu hain zuzen ere. Nahiko desagradablea da tiponen itxura, nik uste nahita aukala... Bueno, Wikipedian kaltzontzillotan ateatzen da. Hori, bai, kaltzontzillotan, hola, kupela erra, hilea gorput guztian zehar, bai. Ez dakit beste joik, ez? Bueno, ez dakit, erraz. Igual erekin alderatu. Argazkia za... Ez da bat ere begietatik ondo sartzen den hoietako. Ez. Bueno, ba, bueno, pixkat, akusko esetu bet, bere bilbidean zehar, eta nahiko tipo kuriosoa, izan ere bi alde bezala ibiltzen delako musika. Jantzia eta taparra batan. Ez. Bi, osea, alde batetikan Mar Superstar du izena, bere proiektu bat, eta gero daka bere alterregoa, edo, deitzen dena Son Nana, holako bat. Bueno, orain egintzuko una, Jarmar Superstar aldea izango da, eta, bueno, hume jartzen duenez, pixkate, R&B musika jorratzen du. Ez dakit, bueno, ez dakit alaxe den, baina, bueno, ba, bestia eskainiko diot urtsegi handiari, aspalditik gan badakite gogotxu zegoela nire ratxe entzuteko, eta, bueno, bera eskainiko diot, eta ea nire beste nankiak ene batzen dian noizbait entzutera, gure irratxi handia, librea, eta euskalduna ez espainola, eh? Ez que haundia libra esan bai, denean, nahiko... Ixildu egin naiz, baina... Ez aleko utzi, aleko abestia jarri. Ia besoa txazait, hola. Bueno, ba... Ezkerra deskubia. Girl. hau da taparra botan zen tipua. Ba, bai, Harmar Superstar. Ikara harria. Benetan ez, harritzen du. Ez ikusi bere itxura. Neri gora ez izan musika pixka Kung Fu Fighterren pixka ba, espiritu hori bezala ez? Hirurogeita hamargarren hamarkadako funky disko pixka toke hori ez? Kontzertu hori guen erriko benuk. Igual ez. Igual ez. Ba, bueno, ya funkian eta murgeldu gaudela, egia esan gaurkoan erosi duan azken disko ekarri nahi nun, baina agatik edo betik, ba ez dago aukera izan, ba, bueno, bere garaian diskoa aurkezteko singela, bueno, singela entzun genuen, aurreko igandean Estoka Mairun disko guztia eta diskoko artistak hitz egiten entzuteko aukera izan genituen. Hemen izan zian Triceps eta Rap. Eta, bueno, ba, hori, Triceps, Javi Pez, eta funky pixka bat, Euterpe. Un instante tiene un halo que adivina el porvenir. Se hace escaso al impulso exuberante. Las frases llegan hasta aquí. El momento de elegir es clave entre tantas cosas que decir. Resumiendo qué es lo más importante, olvidando lo que nos hizo sufrir. Alrededor, inconsciente del segundo interminable, transformándolo en revelación. Estás cerca de encontrar el camino hacia Euterpe. Tiene una loca divina el porvenir. Se hace escaso al impulso exuberante. Las frases llegan hasta aquí. El momento de elegir es clave entre tantas cosas que decir. Resumiendo qué es lo más importante, olvidando lo que nos hizo. tríceps. Ze ondo piano hauek, ez? Pianitoak. Ba, pianoa, teklatuak, eta bar... Kla, kla, kla, eharra. Bueno, ba... Ba, niko indikan ez dut, aukera izan tritzeseneko, azkeneko lana zuzenan ikusteko? Zuzenan nik bai, oi, Gabonetan guardetxean, egin zuzen ere. Bueno, zuzenean, baina kanta hauek aurreko udaran ja besten narizia. Ba, bat igual, bai. Bai, gehienguak petxo bada, bueno... sei kantako zede bat, lau kantako epetxoa. Eta pena mereziu, beti bezala Javiren lanak pena mereziuten enian. Oso ondo, eta orain... Lehen aipatu dugun. Kuantik aipatu da, hor non bait? Bai, eta orain honetan, ba, bere azkeneko proiektua edo, orain honetan, bera musiko bezala ustez ezabiela, ba, ekoizle bezala gehiago. Dabilela, pixka taldean atzetikan, bueno, te akordeioare jotzen du esaten du? Bai, bai, bai. Baina, bueno, beran ikuste gehien bat dabilela, pixka, hori banda lideratzen, partaideak bilatzen, pixka... Bai, ideia da, osea, frente kumbiero eta onda, ui, eta kuantiken arteko nasketa, hori beraien arte, beraien ideia, eta, bueno, kumbia gaur egun eratu bat, eraikin nahian. Baina musiko, bueno, bai, batzuk berria, baina musiko, betiko musikoekin ere, ez? Original. Original. Eta... Maiatzako 30an, hemendik... Bilbon izango dugu. Munduko kapitalean izango ditugu. Bai. Ea, bueno, juteko asmoa bakagu, ea lortzen dugun plana egitea, edo ez? Yeah. Eta, bueno, bitartean entzungo una bestia. Punkero, sonidero eta lekorentzat oso polita. Bai, oso polita. Edo ze polita, así edo, que... Edo ze polita. Punkero sonidero... Bagoazen kumbia bixatekin... Yeah. Kolombia aldera. We'll be right back. Qué linda la mañana cuando sale el sol, qué linda la mañana cuando sale el sol. La vida se ennoblece con su resplandor, la vida se ennoblece con su resplandor. De los ritmos de Colombia, la cumbia es la matrona. Por eso quiero que sepan que el ritmo de cumbia es hermano de ya famoso, ritmo de merecumbe. Eta ezen ez... Ke bonita mañanita, biak jarritugu. Sonidero, ui, punkero, eta... Ke bonita mañanita, t-shirt moduan grabazioa nola induten ikusten. Earra. Bueno, ba, kuantikekin ari gerela, ba, kuanti pixka gehiago entzungo dugu lehenengo, ez? O ez? Ez? Nere maite handia, jode, hor maite asko azkat ez da izango eten. Ez dakiz zego eten, ba, hor ikusita. Gero, gero, gero. Hein? Ai, venga, kuantik. Oain kuanti pixka entzungo dugu indikan, eta nire katen entzunetena bestia, etxate paia bestia. Etxate paia. Ondo izan zu? Etxate paia. Ba, que bonita. Bere, bueno, de bere The Best of Quantic que recopilatorioetikan échate pa allá. Geratu zaigu zer egin behar degun dantzatzen ez bakigu aleko. Etxate? Pa, ja. Eta orain, bueno, ari gara bizkate ritmo bueno, ego amerikarrekin, bai, karibeko erritokin Caribe. Kasi-kasi. Guztiz, jake kuantiken dap kutsuak entzun baditugu, ba, jake kuantik onda tropika den euneko Amarra, izango da, hola konbat. Esatet ideologioa euneko berroita amarra, eta frente kumbiero, beste uneko berroita amarra, ba, frente kumbiero ekarriko dugu orain, baina ez dakigu, pues, masi bataken protection eta no protection diskoa bere garaian ateratzenean, ba, hori, Matt Professoren bernasketak egin zituela disko guztiaren buruan, ba, Frente Cumbierok berdina egin zuen duela urte pare bat, eta diskoa 150ean eta zuten beraiek, eta gainontzekoa kanta bakoitzaren dab kutsua Matt Professoren eskutan. Así que ya que Quantiken dab kutsua entzun dugu, ba, Frente Cumbiero eta Matt Professoren dab kutsua entzungo dugu La Boca Chico. Ez da liatzen, liatu da zu kontu. Ezakit, jendak ulertu du, baina bueno. Bueno, duela urte batzuk, Masi batakek hau bera intzuen, bai. Protection diskoa, No Protection bezala aterata, bai. Matt Professoren bernasketekin, hain zuzen ere. Bai. Frente Cumbierok berdina hindu, duela urte pare bat, baina disko berean dena konzentratu. Ah, vale. Kanta bat beraiek, kanta vale. Bera, Matt Professoren da bertsioan. Vale. Eta hirugarrengo esplikatzen nahi bezue, Gorka ekarriko ez. Eta... Nahiago eta bestia entzun. Frente Cumbiero, Dab Professor, Matt Professor, La Boca Chico, Dab. This is the revolution. Bueno, ba, orain, ya que estamos bertxio original entzengo dugu, engo dugu kontrakoa. Guazen atzerako bidea egitea, así que frente cumbiero eta la boca, chico. Hoixe, bera. Ditugu bi bertsioak, ez dakigu zein izango ote zenuten gustorago, baina hau bere amaierara heltzen ari da. Eta maitzeko, oiak azken amaierako soul kutsua, ui, barkatu, latin kutsua izan bada ere... Leno zanfo gotxu gatu zea erikarekin. Argure gaurko musika nagusia soula izan denez. Erreginetan erreginena jarriko dugu eta maiteetan maiteena, así que aleko nik hitz gehiagorik ez dezakete esan. Bueno, ba Erika Baduren Worldwide Underground segundo sanetan, berriz esangoet. Worldwide Underground diskatikan 2000 WWW. Bai, bai. Hoixo era 2003ko diskatikan eta I Want You diska entzengo dugu. Eskerrik asko. Ba, badakizue, asteburu ona pasa, eguzkia dator, team musika latinoa ere hemen izan dugu, así que bizipozik. Eta horren arte. Yeah. Frequency.